Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nie ma porozumienia części opozycji z partią rządzącą w Sejmie. Niższa Izba Parlamentu nadal pracuje normalnie. Zakończył się protest głodowy kilkunastu osób w Dobrzeniu Wielkim. W poniedziałek przeciwnicy przyłączenia do Opola mają rozmawiać z szefem MSWiA. Po skandalach korupcyjnych wśród urzędników władze Rzymu wprowadzają kodeks postępowań. Zakłada m.in. anonimowe donosy. O godzinie 10 Sejm ma wznowić obrady, które wczoraj trwały niecałe dwie minuty. O godzinie 19 marszałek Marek Kuchciński rozpoczął kolejne posiedzenie Izby i niemal natychmiast ogłosił przerwę. A wcześniej przez wiele godzin w Sejmie trwały konsultacje, które jednak nie przyniosły politycznego porozumienia w sprawie uchwalenia budżetu. Ustawę po południu przyjął Senat bez udziału polityków PO, którzy nie głosowali. Relacja Karola Darmorosa. Pierwotnie posiedzenie Sejmu miało się rozpocząć o 12, jednak przez cały dzień w ramach Konwentu Seniorów toczono wielogodzinne negocjacje na temat zakończenia kryzysu parlamentarnego. Na stole pojawiały się propozycje uchwał. PO chciała powtórzenia trzeciego czytania budżetu w Sejmie. Inny projekt wskazywał, że choć są pewne wątpliwości prawne co do ścieżki legislacyjnej, to powinien rozstrzygnąć je Trybunał Konstytucyjny, a Sejm na 33. posiedzeniu przyjął budżet. Po tym jak Senat uchwalił po południu budżet, Jarosław Kaczyński nie krył radości, skrytykował też działania części opozycji. To jest walka przeciw demokracji, przeciw temu, żeby większość parlamentarna mogła decydować w interesie zwykłych ludzi. PiS uciekł z budżetem z parlamentu, stwierdził szef klubu PO Sławomir Neumann. Teraz prezydent może brać udział w tym procesie, który jest niezgodny z prawem naszym zdaniem, czyli może dopisać się do listy tych wszystkich, którzy będą się tłumaczyć przed prokuraturą z tych działań. Posłowie Platformy nadal pozostają w sali plenarnej. O 8 rano nad dalszą formą protestu zastanowi się zarząd tej partii. Karol Darmo oraz Polskie Radio. A my o tym, co dzieje się w Sejmie, będziemy informować w kolejnych serwisach Trójki. Po 16 dniach przeciwnicy włączenia gminy Dobrzeń Wielki do Opola zakończyli głodówkę. Taką decyzję podjęto po informacji, że w poniedziałek z protestującymi spotka się minister Mariusz Błaszczak, o czym informowała mediator Aneta Gibek-Wiśniewska. Oświadczamy, iż kategorycznie i ostatecznie zamykamy akcję protestacyjną. To pozwala nam rozpocząć prawdziwe mediacje merytoryczne w obecności obu stron. Do poniedziałku trwa cisza mediacyjna, co oznacza, że strony nie będą wypowiadały się o konflikcie, ale jeszcze wczoraj przedstawiciel Komitetu Tak dla Samorządności Rafał Kampa mówił, że jest zadowolony z zapowiedzi rozmów z ministrem. Po ponad 14 miesiącach protestów, po tej głodówce, która nie była rzeczą łatwą, szczególnie dla tych osób, które prowadziły tę głodówkę, udało się w końcu otrzymać pisemną odpowiedź ze strony rządowej szczebla ministerialnego. Kilkanaście osób prowadziło głodówkę od drugiego dnia świąt. Nie podoba im się decyzja rządu o powiększeniu Opola o 12 sołectw z 4 gmin. Na terenie Dobrzenia Wielkiego znajduje się m.in. elektrownia i po zmianach gmina straciła 40 milionów złotych z tytułu podatków. Rząd tłumaczy, że to rozwiązanie korzystne dla całego regionu. Komu służą kamery instalowane w miejscach publicznych, na przykład na ulicach? Czy pomagają mieszkańcom? Dają poczucie bezpieczeństwa? A sprawdzamy to na przykładzie Radomia. W tym mieście w ubiegłym roku dzięki kamerom interweniowano kilka tysięcy razy. O szczegółach Anna Orzeł. Najczęściej zarzuty Najwyższej Izby Kontroli dotyczą niewłaściwej organizacji i godzin pracy monitoringu oraz wykorzystywania nagrań do karania kierowców, którzy nieprawidłowo parkują samochody. Takie mankamenty ma większość systemów w Polsce. W Radomiu, zdaniem Rafała Czajkowskiego, sekretarza miasta, zapis z kamer służy głównie utrzymaniu porządku i udzielaniu pomocy. Na szczęście liczba zdarzeń związanych z przestępstwami jest niewielka, bo w ogólnej liczbie to raptem 20 osób złapanych na gorącym uczynku sprawców. Ponad 2000 razy podejmowano interwencje, chroniąc tym samym życie, zdrowie i mienie, tłumaczy Piotr Stępień ze Straży Miejskiej w Radomiu. Zdarzało się tak, że ta kasa była po prostu wycieńczona, bardzo długo nie jadła, nie piła. Mówimy tu o osobach bezdomnych. Operator monitoringu wypatrywał takie osoby. Monitoring działa od prawie dwóch dekad. System tworzy 68 kamer. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Nowy kodeks postępowań ma pomóc w walce z łapówkarstwem wśród rzymskich urzędników. Władze Rzymu opracowały go razem z krajem. Krajowym Urzędem Antykorupcyjnym. Nie gwarantuje on m.in. anonimowość osobom informującym zwierzchników o poważniejszych nadużyciach. Więcej na ten temat nasz rzymski korespondent Marek Lenert. Nowy kodeks wchodzi w życie miesiąc po największym z dotychczasowych skandali, w jakie uwikłane były wybrane w lecie nowe władze Wiecznego Miasta. W połowie grudnia aresztowany został pod zarzutem korupcji szef personelu na Kapitolu. W konsekwencji władze przygotowały regulamin. Obniżono w nim ze 150 do 100 euro wartość prezentów, jakie w ciągu roku przyjąć może urzędnik. Gwarantuje on też anonimowość pracowników, którzy poinformują przełożonych o nieprawidłowościach. Ostrzeżono jednocześnie, że informacje nieprawdziwe traktowane będą jako oszczerstwo. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości o 7.30. Sport, Monika Sułkowska. Agnieszka Radwańska pewnie zmierza do finału turnieju w Sydney. Polka walczy właśnie w półfinale z Barborą Strycową. Wygrała pierwszy set 6-1, a w drugim prowadzi już 2-0. Gospodarze Mistrzostw Świata w piłce ręcznej imponującym zwycięstwem rozpoczęli turniej. Francuzi w meczu inaugurującym mistrzostwa pokonali Brazylię 31-16. Od początku przeważali w każdym elemencie gry, a ponad 65% skutecznością popisał się ich bramkarz. Polacy turniej rozpoczynają dziś meczem z Norwegią. Trener Tałant Dulszybajew zaznacza, żeby nie spodziewać się po naszej przekonstruowanej drużynie spektakularnych zwycięstw. Doświadczenie to jest najważniejsze, ale żeby walczyliśmy w każdym wstępnym meczu, chcieliśmy gryźć parkiet i chcieliśmy wygrać, a potem zobaczymy, jaki będzie wynik na koniec. Początek spotkania o 20.45. Final Four Pucharu Polski siatkarzy bez Asekoresowi. Rzeszowska drużyna po tiebreaku przegrała u siebie z Lotosem Treflem Gdańsk. Także 5 setów potrzebowała PGS Krabełchatów, żeby pokonać Espadon Szczecin. Skraj Lotos stworzą jedną parę półfinałową, w drugiej zmierzą się Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzem Węgiel. Final Four już w najbliższy weekend we Wrocławiu. A skoro jesteśmy przy siatkówce, można powiedzieć, że kończy się epoka. Bernardo Rezende nie jest już trenerem siatkarskiej reprezentacji Brazylii, którą prowadził od 2001 roku. Zdobył z kadrą m.in. 4 medale olimpijskie, w tym 2 złote. Nowym trenerem Canarinhos ma być Renan Dalzotto. Southampton pokonał u siebie wicelidera Premier League Liverpool 1-0 w meczu półfinałowym Pucharu Ligi Angielskiej. Rewanż 25 stycznia. W Coppa Italia Fiorentina 1-0 wygrała z Chievo Verona, a Juventus 3-2 pokonał Atalantę w 1/8 finału. W hiszpańskim Pucharze Króla Barcelona zrewanżowała się Atleticowi Bilbao za porażkę w pierwszym spotkaniu, wygrała 3-1 i awansowała do ćwierćfinału. W Pucharze Ligi we Francji natomiast piłkarze Paris Saint-Germain bez Grzegorza Krychowiaka awansowali do półfinału po zwycięstwie 2-0 w meczu z Metz. Za godzinę więcej o koszykówce, ale nie będą to dobre wieści dla polskich kibiców. Nie powiemy teraz nawet troszkę, co to takiego. To dobre, niedobre wieści. Porażka. A dobrze, porażka. To zostawmy sobie na za godzinę. Dziś pochmurno z przejaśnieniami. Będzie padał śnieg i pada cały czas. Na zachodzie północy i w centrum śnieg i deszcz ze śniegiem także. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny. W górach i nad morzem porywisty, w Tatrach do 120 km na godzinę. Na wschodzie i południu kraju miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura w ciągu dnia od minus 1 stopnia w Suwałkach, 0 w Łomży, Zamościu i Przemyślu. I plusy. Plus 1 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Toruniu i Trójmieście, 2 w Świnoujściu, Piotrkowie i Bielsku-Białej, 3 w Poznaniu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, do 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To Twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mam dla pana bardzo ważne pytanie, które mnie nurtuje od ponad 10 lat. Aż tak? Tak. Przypomniał mi o tym pan Andrzej. Pozdrawiam pana Andrzeja w takim razie. Bo też ma takie nurtujące pytanie i ono się zaraz pojawi. Pytania z kosmosu. Pan Andrzej i ja zastanawiamy się nad jednym. Być może więcej osób też. Czy zwierzęta mogą być prawo i lewo łapne? Ręczne? Nożne? Nożne? Płetwne? Kopytne? Tak. Tak? Tak, mogą być, jasne. Bo mój pies był. I powiem panu, że całkiem sporo eksperymentów na ten temat było przeprowadzonych. Zwierzęta też mają swoje preferencje co do strony lewej i prawej, już pomijając to, czy nożne, czy łapne, czy kopytne. Mhm. I to nie tylko te takie duże, inteligentne zwierzęta, jak chociażby ssaki naczelne, ale też na przykład ptaki, pająki, też na przykład ryby. I tych badań było przeprowadzonych całkiem sporo. Ostatnie, na które się natknąłem, które udało mi się znaleźć, były przeprowadzone na Uniwersytecie Queen's w Belfaście. I tam badacze obserwowali koty. 42 koty. Mhm. Ale też tam były kocice. I okazało się, i to jest ciekawe, proszę pana, okazało się, że te same czynności, na przykład zabawy piłką, kotki robiły prawą łapą, a kocury częściej lewą. Co wskazywałoby na to, że u kotów przynajmniej jest podział, że lewo nożne są kocury, a prawo są kotki. Z psami było podobnie, choć tutaj się okazało, że podanie psom hormonów, nawet w spraju, powoduje, że te preferencje lewa strona, prawa strona zaczynają być zachwiane. Co więcej, przy okazji zaobserwowano, że psy bardziej machają w prawo ogonem, gdy są zrelaksowane, a bardziej w lewo, gdy są pobudzone. No, to ma znaczenie. To ma znaczenie, tylko teraz się zastanawiam, bo nie doczytałem, czy patrząc w lewo, prawo, patrzymy od przodu psa, czy od tyłu psa. Przodu. To ma znaczenie gigantyczne. Trzeba psa wykalibrować najpierw w takim razie. W innych eksperymentach zauważono, że... Już musimy kończyć? Powolutku. Nie, bo ja mam całą listę różnych rzeczy. To proszę opowiadać. A no dobrze. W innych eksperymentach zauważono, że preferencje co do nogi, którą się posługiwały papugi, właśnie też mają w większości prawonożne, ale bywają sztuki lewonożne. Co ciekawsze, te lewonożne wydają się inteligentniejsze. Przynajmniej u papug. Przynajmniej u papug. Tak, widzę, że pan prawą pisze. Nie chciałem urazić. Naprawdę przepraszam. U niektórych ryb też zauważono, że częściej omijają przeszkody z prawej strony, przeszkody albo przeciwnika z prawej strony, niż z strony lewej. Ale tutaj to już będzie ostatnie. O, jeszcze o ropuchach miałem. Też są częściej prawonożne. I to już jest ostatnia sprawa, jaką chciałem powiedzieć. Jak ryby częściej prawą burtą, jak się zdarzy taka lewoburtowa, to ona ma łatwiejsze życie. Dlatego, że pod wodą wielu wrogów jest raczej przyzwyczajonych do tego, że ta ryba prawą burtą weźmie. Jak nagle się znajdzie taka z lewej, to ten wróg czuje się lekko skołowany i takiej rybie jest po prostu łatwiej przetrwać. Mój pies był lewołapny. Ewidentnie. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Tell me that you want me, tell me that you need me, tell me that you love me when I'm gone, when I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz, telefonu nie odbierasz, już nie dla mnie się ubierasz, choć rozbierzesz dla mnie dziś, mówisz wszystko jest jak było. Mówisz, nic się nie zmieniło, w końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz, powiedz, potrzebujesz, powiedz, że szanujesz, gdy odejdę stąd, aha, gdy odejdę stąd. Jeszcze nie, nie teraz. parasola nie zabieraj i do której się wybierasz, może powiesz mi i to. Jeszcze pieśni się rozpłynę, jeszcze z prawdą się rozminę, jeszcze wezmę na siebie winę. I odejdę stąd, aha, i odejdę stąd. Tell me that you want me, tell me that you need me, tell me that you love me when I'm gone, aha. Powiedz, że coś czujesz, powiedz, potrzebuję, powiedz, że szanujesz, gdy odejdę stąd, aha, gdy odejdę stąd, da. Przypominam, że gdyby Państwo mieli jakieś pytanie do doktora Tomasza Różka, to proszę kierować do nas. ranek@polskieradio.pl. Przychodzą bardzo ciekawe pytania. Pan Zbyszek bardzo chce rozwinąć temat leworęczności, lewołapności i zastanawia się, jak to jest z wężami. Było o rybach, że one lewą burtą niektóre, a niektóre prawą, więc może z wężami podobnie. Krystian Hanke. No bo w którąś stronę ten wąż musi pierwszy skręt wykonać. To ciekawe, rzeczywiście. Sport to zdrowie, dlatego o sporcie sporo mówimy o poranku. W końcu jest, i to nawet nie artykuł, a rozmowa ze Zbigniewem Bońkiem, prezes PZPN, analizuje zmiany w mundialu i mówi, gdy zaczynam analizować ten pomysł na chłodno, to wielu minusów nie widzę. Ciekawe, dziś na 16 stronie. Na chłodno to minusy. No, brawo. Punkt, żart był. Dziękuję. A nawet... Postaram się, nawet żeby był śmieszny. Celna puenta. No dobrze, a my teraz o samolotach. Będą Boeingi dla VIP-ów. Boeing 737-800 będzie woził najważniejsze osoby w państwie. Do Inspektoratu Uzbrojenia MON wpłynęły dwie wstępne oferty na średni samolot dla VIP-ów. Jedna z ofert to propozycja zakładu Boeinga. Drugą złożyła czeska firma Glomex MS z niemiecką Lufthansą. Technik oczekuje dostarczenia maszyny mającej co najmniej 130, nie technik oczekuje, tylko Lufthansa Technik, a MON oczekuje dostarczenia maszyny mającej co najmniej 132 miejsca do listopada i dwóch nowych z co najmniej 65 miejscami w 2020-2021 roku. Według informacji naszego dziennika, obaj oferenci gotowi są dostarczyć maszyny już w 2019 roku. O Boeingach dla VIP-ów pisze ten dziennik na stronie pierwszej. Przylatują do nas także amerykańscy żołnierze. Przylatują i przywożą nadzieję. Korzyści z US Army. Rzeczpospolita podsumowuje, pisząc najpierw dokładnie, ilu wyląduje gdzie, na którym lotnisku, gdzie będą stacjonować i tak dalej, i tak dalej. A dalej czytamy, przyjazd Amerykanów ożywi lokalne inwestycje. Na kontrakty mogą liczyć duże firmy budowlane. Związane jest to z powstającą w Redzikowie bazą rakietową, a także modernizacją infrastruktury poligonowej. Niebawem ruszy też przebudowa lotniska wojskowego w Łasku, które wykorzystywane jest jako baza dla F-16. Amerykanie gotowi są zainwestować w poprawę infrastruktury wojskowej kilkaset milionów dolarów. Cieszą się także w Orzeszu i w wielu innych miejscach. Dziś więcej na ten temat znajdą Państwo w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna, pamiętają Państwo, ma być powołana komisja weryfikująca. Chodzi o to, że by badała prawidłowości oddawania stołecznych gruntów właścicielom. No i teraz tak, zgodnie z projektem przedstawionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nowy organ ma uchylać decyzje zwrotowe, między innymi gdy przeniesienie roszczeń do nieruchomości okazało się, tu cytat, rażąco sprzeczne z interesem społecznym, albo jeśli wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziła do zastosowania wobec lokatorów przemocy. Problem jednak w tym, pisze dziennik, że zapisy te stosować się będzie jedynie do działań komisji, bo to jej dotyczy ustawa. Nie będą z nich natomiast korzystać ani samorządowe kolegia odwoławcze, ani prezydent Warszawy, do których po uchyleniu wracać będą spory dekretowe. No i w związku z tym to, co uchyli komisja weryfikacyjna, urzędnicy będą przywracać, bo działanie nowego organu może być, i działanie nowego organu może być pozbawione sensu. Analizuje dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Oczywiście o kryzysie w Sejmie też sporo, nie wiem czy coś nowego, na pewno szereg komentarzy. PiS całą opozycję ma jak na talerzu, pisze Zuzanna Dąbrowska w Rzeczpospolitej, a Michał Szurzyński dodaje kilka słów o pułapkach niekonsekwencji. Platforma, kontynuując protest, wykazała się konsekwencją. frekwencją, tyle że wynikała ona z lęku przed utratą twarzy po jego przerwaniu protestu. PO konsekwentnie jedzie więc w ślepą uliczkę, pisze komentator Rzeczpospolitej, a Dominika Wielowiejska w Gazecie Wyborczej pisze: Kaczyński ustępuje tylko wtedy, gdy musi, a opozycja nie odpowiada za ten konflikt i jest jego zakładnikiem. Natomiast Gazeta Polska Codziennie w rozmowie z Adamem Borowskim, legendą opozycji antykomunistycznej w PRL-u, pisze: opozycja musi nauczyć się przegrywać. Dzisiejsza opozycja nie ma racjonalnych argumentów na poparcie swoich działań, dlatego też sięga po przemoc. Widzimy ją na ulicach, w Sejmie i trzeba wprost powiedzieć, że to jest zwyczajna agresja wobec legalnej władzy i wobec demokracji, opowiada, mówi Codziennej Adam Borowski. Ta sama gazeta pisze jeszcze, że zaburzenia rytmu serca, szczególnie u dzieci, to nie tylko codzienny dyskomfort, ale realne zagrożenie dla życia, a szansą na całkowite wyleczenie jest dla nich zabieg ablacji. W ciągu ostatnich 13 lat w Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka wykonano ich ponad 1000. Tak, tak, to Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie jest sporo sprzętu z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a tej finał już niebawem, w weekend. Orkiestra gra, PiS fałszuje. To Gazeta Wyborcza, która pisze, że mimo ataków władz orkiestra zagra w niedzielę swój 25. koncert. TVP pokaże urywki, poczta nie wyda znaczka, a MON organizuje swoją zbiórkę. Telewizja ma też swoją akcję. Tak czy inaczej, finał w weekend. Natomiast jakby ktoś chciał inną stronę naszych finansów, bo mówiliśmy o tych dobrych prognozach dla Polski, to o niższych prognozach też dzisiaj Państwo w prasie znajdą. Co gazeta, to opinia, jak to z naszymi finansami jest. Poranna prasa. Krystian Hanka, dziękujemy. 26 minut po 7. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. In you, the song which rights my wrongs. In you, the fullness of living. The power to begin again from right now. In you, in you. I 7 trójek. Zdaje się, że wychwycili Państwo, to większa liczba słuchaczy, jedno ważne coś. Tylko chciałem bardzo podziękować panu prowadzącemu za rozbawienie mnie z rana. Chciałem podziękować za komisję weryfikującą. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Dla biegaczy każda pora roku jest dobra? To przede wszystkim. Poza tym po co, nawet na krótko, rezygnować ze swojej pasji? Rzeczywiście. A my podpowiemy, jak biegać zimą. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. utrzymaj kontrolę. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem Coca-Cola, Fanta, Sprite mają kosztować tylko 5,99 za dwupak, a żurawina 16,99 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 23 stycznia. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie wiemy ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Prezydent ma 7 dni na podpisanie ustawy budżetowej. Wczoraj bez poprawek budżet przyjął Senat. PO i Nowoczesna nadal twierdzą, że został on uchwalony nielegalnie. O tym, że prezydent podpisze budżet i że zrobi to bardzo szybko, przekonany jest marszałek Senatu. Stanisław Karczewski mówił w TVP Info, że posłowie opozycji mogą złożyć wniosek o zbadanie ustawy budżetowej przez Trybunał Konstytucyjny. Ja się nie zgadzam z tym, ale ja to rozumiem. Więc jeśli ja to rozumiem, to Platforma Obywatelska i Nowoczesna powinni to zrozumieć i powinni skierować do Trybunału Konstytucyjnego ten wniosek. Taka jest litera prawa i taka jest droga prawna. PO dalej okupuje salę plenarną Sejmu. Za pół godziny mają się zebrać władze Platformy, które zdecydują o tym, jak dalej ma wyglądać protest. Także dziś o dalszych działaniach poinformuje Nowoczesna, która już zapowiedziała, że nie będzie blokować sejmowej mównicy. Amerykanin i Australijczyk uprowadzeni przez talibów w Afganistanie proszą prezydenta elekta Donalda Trumpa o pomoc w uwolnieniu. Profesorzy Uniwersytetu Amerykańskiego w Kabulu zostali porwani w sierpniu zeszłego roku. 13-minutowe nagranie z apelem zostało umieszczone w nocy w internecie. W zamian za uwolnienie wykładowców talibowie zażądali uwolnienia ich bojowników przetrzymywanych w amerykańskiej bazie wojskowej w Bagram pod Kabulem oraz w największym afgańskim więzieniu położonym na wschód od stolicy. Bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza i przyszłość Unii Europejskiej to główne tematy rozmów premierów Polski i Finlandii. Szef fińskiego rządu Juha Sipilä przylatuje do Warszawy z roboczą wizytą. Przypada ona w szczególnym momencie. Finlandia świętuje bowiem w tym roku 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Pełny serwis Trójki o 8:00. Teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wczoraj, o czym już wspominaliśmy, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Spodziewali się tego analitycy, którzy podkreślali, że na razie powodów do podwyżki nie ma, mimo pojawienia się inflacji. Tego samego zdania jest prezes NBP Adam Glapiński. Proszę zobaczyć, jaka będzie sytuacja. No ta inflacja wolno, w moim przekonaniu, będzie rosła. A stopy procentowe będą stałe. W ten sposób realne stopy będą znakomicie maleć. Te stopy będą maleć i zachęcać do rozwoju. No jeśli ten rozwój nastąpi i zacznie się wzrost cen, no to wtedy przyjdzie czas na podwyżki stóp. No ale zupełnie nie widzę tego w tym roku. Szef Banku Centralnego spodziewa się podwyżki stóp najwcześniej w przyszłym roku. Ale proszę pamiętać, że tak zakładamy, myśląc o pozytywnym scenariuszu, że jeśli będzie rozwój i przyspieszy wzrost gospodarczy, to w 2018 roku. No ale przecież nikt z nas się nie założy, że tak będzie. Po wczorajszej decyzji podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. Resort Sprawiedliwości USA potwierdził zawarcie z Volkswagenem ugody, w ramach której niemiecki koncern zapłaci 4 300 milionów dolarów tytułem sankcji karnych za fałszowanie pomiarów toksyczności spalin w samochodach z silnikami diesla. Volkswagen przyznał się do złamania amerykańskiego prawa. Kara finansowa jest najwyższa, jaką urząd USA kiedykolwiek nałożył na firmę motoryzacyjną. W reakcji na wypowiedzi Donalda Trumpa w trakcie jego pierwszej od ogłoszenia wyników wyborów w USA konferencji prasowej indeksy giełdowe w USA wahały się, ale w końcówce notowań do głosu doszli kupujący akcje i w efekcie środowa sesja na Wall Street zakończyła się na plusach. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,5%. Standard & Poor's wzrósł o 0,28%, Nasdaq poszedł w górę o 0,21%. W trakcie konferencji Trump wspomniał m.in. o potrzebie wprowadzenia nowych procedur przetargowych w sektorze farmaceutycznym, zmniejszeniu kosztów programu rozwoju myśliwca F-35, zbudowaniu muru na granicy z Meksykiem, czy też wprowadzenia podatku dla przedsiębiorstw, które chcą opuścić Stany Zjednoczone. Wracamy do Polski. U nas frank szwajcarski kosztuje teraz 4,06 zł, euro 4,36 zł, dolar 4,11 zł, funt brytyjski kosztuje 5 zł i tylko 2 grosze. Dziękuję.

Leonard Cohen i Piotr Metz, do usłyszenia w poniedziałek. No i teraz często powtarzamy to przysłowie. Nie pytaj, bo ci odpowiedzą. Jestem z Żagania, czyli z miasta, w którym stacjonują amerykańscy żołnierze. Jestem świetnie zorientowani, dlaczego mają takie, a nie inne umundurowanie. Mają takie, ponieważ taki dostali rozkaz. Dziękuję panu bardzo za tę odpowiedź. Bardzo panu dziękuję, ale tu jeszcze odpowiedź od pana Marcina. To nie jest kamuflaż pustynny. Amerykanie noszą tak zwany multicam. Jest to uniwersalny kamuflaż. Wiele osób twierdzi, że doskonale sprawdza się w warunkach pustynnych, leśnych, a nawet miejskich. Wiele krajów Europy używa tego kamuflażu z drobnymi modyfikacjami. W Polsce nosi on nazwę kamogrom. Zapraszamy do Trójki. Za 15 minut 8, teraz zupełnie inny temat. Ile kosztują występy Kamila Stocha na zawodach? Kask, narty, wkładki do butów, kombinezon i to, co pod spodem, rękawice, skarpety i wiele innych rzeczy. No to razem około 17 tysięcy złotych. Tak o tym wczoraj rozmawialiśmy, to państwo już wiedzą, ale słuchaczka zapytała, ile kosztuje jeden występ posła na przykład. Zastanawiali się państwo nad tym kiedyś? Postanowił to sprawdzić Kuba Witkowski. To, że poseł jest jak sportowiec, wiadomo nie od dziś. Też walczył o uznanie, ale nie kibiców, tylko wyborców. Poseł potrafi być więc zadziorny niczym gołota, skoczny jak stoch i jechać po bandzie jak Tomasz Golob. O tym w ostatnim czasie przekonujemy się w sposób szczególny. Doskonale ujął to Paweł Kukiz w rozmowie z telewizją Polsat News. Proszę pana, z tego Sejmu zrobiono igrzyska, z chlebem jest coraz gorzej, a z obywateli robi się idiotów. Jak najbardziej możemy opisywać politykę poprzez sport. Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bo politycy mają wiele ze sportem wspólnego. Na przykład wtedy, kiedy marszałek Kuchciński wywalił posła Szczerbę, to poseł Szczerba sprowokował faul. Niektórzy politycy, na przykład wyjeżdżając w Sylwestra w czasie własnego protestu, strzelają sobie gola do własnej bramki. Bo i kto im zabroni? Politycy są przecież nie byle kim, jak stwierdziła kiedyś na antenie TVP Info posłanka Nowoczesnej Joanna Schering-Wielgus. Państwo nie wiecie, że Ryszard Petru to jest zawodnik ciężkiej wagi. To po pierwsze. I tacy też są posłowie Nowoczesnej. No dobrze, skoro poseł to zawodnik wagi ciężkiej, sprawdźmy, ile kosztuje przygotowanie takiego fajtera do występu, czyli jednego posiedzenia Sejmu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile wynosi uposażenie posła, jego dieta. Róża Rzeplińska z serwisu Mam Prawo Wiedzieć. Dodatek na mieszkanie i taki średni miesięczny koszt podróży zagranicznych to jest 7,5 tysiąca na jedno posiedzenie. Pamiętajmy, że posiedzeń w miesiącu średnio jest 2. Czyli wystawienie jednego posła jest tańsze niż wystawienie Kamila Stocha. Jeśli jednak doliczymy sztab szkoleniowo wspierający, a więc sprzątaczki, asystentów, a także doradców wizerunkowo-marketingowych, wówczas koszty idą w górę. Uposażenie, dietę, koszty prowadzenia biura, dodatek dla przewodniczących stałych komisji, dodatek na mieszkanie, koszty podróży zagranicznych, ale również koszty pracy kancelarii, czyli samochody, koszty zatrudnienia pracowników klubów, dodatki na posłów w odniesieniu do kancelarii Sejmu i wreszcie dotacje na partie polityczne, to koszt miesięczny to jest około 316 tysięcy złotych. 316 tysięcy złotych na jednego posła miesięcznie. Bo przecież polityk, tak jak sportowiec, musi nad sobą pracować. Warunki fizyczne, technika i sprzęt. To są trzy rzeczy. Kamil Stoch, zanim został mistrzem olimpijskim świata, a ostatnio wygrał turniej czteroskoczni, musiał po pierwsze się dobrze rozwinąć fizycznie, żeby było go stać na takie skoki. Potem musiał dopracować technikę. No a wiadomo, że tam Horngacher z Doleżalem odpowiednio jeszcze załatwili kwestię kombinezonów, tak? No czy z politykiem jest podobnie? Ja muszę popracować nad pana warunkami fizycznymi, żeby był pan w stanie w ogóle wejść na tą wieżę i się odbić. Muszę też dać panu odpowiednią technikę. Musi pan mieć wiedzę do tego, żeby się w tej polityce poruszać, żeby nie robić jakichś głupich błędów, żeby nie popełnić błędu przy rozliczeniu kampanii na przykład. No i też muszę dać panu instrumentarium. Ten sprzęt w przypadku polityka to jest zdolność do współpracy z dziennikarzami. Sprzętem jest Facebook, sprzętem jest Twitter, sprzętem jest gazeta. Pytanie tylko, czy tak pokaźna inwestycja może się zwrócić. W przypadku Stocha sytuacja jest jasna. 17 tysięcy na sprzęt, bach, wygrana, podium, do widzenia. A tu? Czy można mówić o jakiejkolwiek stopie zwrotu? Zwroty są. Pytania, czy są w tym kierunku, z którego idzie inwestycja. Bo jak ja miałbym się zastanowić, czy rzeczywiście ja na co dzień korzystam z tego, że jakiś polityk dostał się do Sejmu, a potem do rządu, to pewnie w kilku przypadkach miałbym wątpliwości. Wątpliwości, czy to się opłaca, miewa też poseł PO Adam Korol. Kiedyś wioślarz, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski. Na pytanie dziennikarki portalu plotkarskiego Pudel Olek, co jest bardziej sexy? Bycie sportowcem czy politykiem? Odpowiedział tak. Wydaje mi się, że bardziej sexy jest bycie sportowcem. Więcej kobiet się ogląda? No, pewnie tak. No, sportowiec wygląda lepiej niż polityk. Cóż, jak wszędzie trafiają się inwestycje trafione i nietrafione. Z demokracją tak właśnie bywa. Bo demokracja i kosztuje pieniądze, ale też jest wymagająca czasowo od nas samych. To znaczy dzień po wyborach jest pierwszym, kiedy mamy zacząć mówić sprawdzam. Słowem, pańskie oko konia tuczy. Oto ile kosztuje poseł, pytał nasz reporter Kuba Witkowski. A my zapytamy Mariusza Krzemińskiego jeszcze przed dziewiątą, który będzie w Sejmie, jak będzie wyglądało dzisiejsze posiedzenie. Spróbujemy to jakoś poprzewidywać, jeśli się da. Miten luulet löpönä syy, jos me kohta touhuttaisiin jotain pikku kivaa täällä minun luona, eikä taas mentä ravintolaan aivan turhaan notkumaan. Näin on, näin on. Älä luule, että olen susta kiinnostunut, elmä ole mikä helpollakin, mikä luulet olevasi mokomakin näille karhu. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin ja kaislikossamme syleiltiin, ja niin se on. Täytyy olla kynttilöitä, viiniä ja jotain pikku suuhun pantavaa, se luo niin kivan tunnelman ja sitten voidaan aloitella jotain pikku touhua. Näin on, näin on. Sun on turha tulla tänne mulle näyttää jotain lihaksia, et sä ole tartsa, niin sä olet aivan tavallinen hallittava pehmon alle. Näin on. I 7 trójek to nasz numer telefonu. Sytuacja na drogach. Czasem nieciekawa. Chciałbym przekazać słuchaczom Trójki ważny komunikat, szczególnie tym, którzy podróżują w kierunku Warszawy. Jest gigantyczny korek na autostradzie. Może komuś uratujemy parę godzin. Trzeba uciekać już na Grodzisk Mazowiecki, dlatego że są tak naprawdę 3 wypadki, jeden po drugim. I największy problem jest chyba taki, że kierowcy sobie po prostu zwalniają i oglądają te wypadki. Bo to nie jest tak, że ta trasa jest mocno przyblokowana, ale dzięki temu jest jeden stojący korek na jakieś 4 kilometry. A zaraz za tym przewężeniem, na którym są bramki, czyli przed węzłem Grodzisk Mazowiecki, jeszcze jakiś wypadek się wydarzył. Także generalnie wjazd do Warszawy, podejrzewam, 3 godziny zajmie jak nic teraz. A my teraz zapraszamy na prasę zagraniczną. To będzie prasa chińska, Pekin i Tomasz Sajewicz. Na początek hongkoński South China Morning Post i kolejny artykuł o związkach nowej amerykańskiej administracji z Chinami. Słyszeli Państwo być może, że z prezydentem elektem USA spotkał się najbogatszy Chińczyk, twórca portalu handlowego Alibaba, który to obiecał Amerykanom aż 1 000 000 nowych miejsc pracy. Robi ta liczba wrażenie. Jack Ma jest też właścicielem od niedawna wspomnianego hongkońskiego dziennika, który dziś pisze o związkach zięcia Trumpa z Chinami, sugerując, że ten mógł wspomagać w nie dość transparentny sposób robienie biznesu z Chińczykami. I nie byłoby w tym nic aż tak zaskakującego, gdyby nie fakt, że zięć Trumpa, Jared Kushner, został oficjalnie mianowany doradcą prezydenta USA, co nawet w obozie republikanów wywołało przecież pytanie o definicję nepotyzmu. South China Morning Post rozpisuje się o powiązaniach Kushnera, biznesmena w końcu z chińskim biznesem, a w tle pojawiają się pytania o to, jaki to będzie miało wpływ na relacje USA z Chinami. Wybrałem też dla Państwa dziś inny artykuł South China Morning Post dotyczący chińskich manewrów na Morzu Południowochińskim i obecności chińskiego lotniskowca na obszarze, wobec którego wiele państw azjatyckich toczy spory terytorialne. Otóż wczoraj lotniskowiec przepłynął w bliskiej odległości od Tajwanu w strefie identyfikacji obrony powietrznej tego kraju i warto się temu przyglądać, bo Tajwan od razu poderwał myśliwce i wysłał w ten rejon statki marynarki wojennej, choć oczywiście w celach obserwacyjnych.